Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 11 grudnia, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W całej Warszawie z powodu awarii ciepłowniczej występują zakłócenia w dostawie ciepłej wody i ogrzewania do budynków. We Wrocławiu odsłonięto tablicę poświęconą Kornelowi Morawieckiemu, twórcy Solidarności Walczącej. Papież mówił w Watykanie o prześladowaniach religijnych. Z powodu awarii sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Powsińskiej na terenie całej stolicy występują zakłócenia w dostawie ciepłej wody i ogrzewania do budynków. Taką informację przekazała Aleksandra Żurada, rzeczniczka spółki Veolia Energia Warszawa, w rozmowie z TVP Info. W tej chwili nasze służby dojechały tam na miejsce, bo ruch samochodowy jest tam odcięty, ale już udało się dojechać i w pierwszej kolejności będziemy ograniczali zasięg tej awarii. Myślę, że w ciągu 3-4 godzin będziemy znali zarówno dokładne przyczyny awarii, jak i czas jej usunięcia. W tej chwili, tak jak mówiłam, pracujemy nad tym, aby ograniczyć zasięg tej awarii. Jeśli mówię o zakłóceniach, to myślę przede wszystkim o niższym ciśnieniu wody i niższej temperaturze. Awaria spowodowała duże utrudnienia w ruchu w rejonie ulicy Powsińskiej. Kierowcy są kierowani na objazdy. Inaczej jeździ też komunikacja miejska. Zablokowana jest m.in. ulica Limanowskiego w kierunku Wiertniczej i Powsińska, odcinek ulicy Dźgowskiego i Gołkowska, mówi Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego. Skierowaliśmy autobusy przejeżdżające przez skrzyżowanie Powsińskiej, Gołkowskiej, Czerniakowskiej na trasy objazdowe. To są linie numer 131, 159, 162, 164, 180, 185 i 187. W obydwu kierunkach te autobusy jadą trasami objazdowymi, omijającymi skrzyżowanie Czerniakowskiej i Powsińskiej. Po awarii ciepłowniczej na Mokotowie w rozlewisku i w gęstej mgle utknęło około 200 samochodów, w tym 7 autobusów. Strażacy udzielili pomocy 100 osobom. Otrzymują też zgłoszenia o zalanych piwnicach i garażach. Na miejscu pracuje też kilka załóg policyjnych, m.in. stołeczna drogówka. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował o zorganizowaniu w tej sprawie, w sprawie awarii, sztabu kryzysowego. Ma on się zebrać za niecałe kilkanaście minut. We Wrocławiu odsłonięto tablicę poświęconą założycielowi Solidarności Walczącej Kornelowi Morawieckiemu. Uroczystość odbyła się w kampusie Politechniki Wrocławskiej w ramach obchodów 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Wziął w niej udział premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił, jego ojciec zawsze kierował się misją krzewienia wolności i solidarności. Dodał, że te dwie wartości stanowiły kwintesencję jego życia. Wolność, czyli swoboda podejmowania ryzyka, eksperymentowania, szukania nowych rozwiązań. Nowych rozwiązań dla Polski, dla świata, dla ludzi. I solidarność, czyli łączenie ludzi pomiędzy sobą, łączenie narodów, przybliżanie ich do siebie, szukanie pokoju, demokracji. Kornel Morawiecki, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, przywódca Solidarności Walczącej, zmarł 30 września, miał 78 lat. Teraz w tym serwisie głos z Watykanu. Papież powiedział, że dziś w Europie wielu chrześcijan jest prześladowanych i marginalizowanych. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji generalnej w auli Pawła VI. Papież kontynuował dziś serię kateches poświęconych dziejom apostolskim. Zajął się postacią świętego Pawła, prześladowanego apostoła narodów. Odchodząc od przygotowanego tekstu, nawiązał do spotkania, które odbył dziś wczesnym rankiem z wiernymi przybyłymi z jednej z diecezji na Ukrainie. Powiedział, że ukraińscy katolicy bardzo wiele wycierpieli za Ewangelię, nierzadko oddając za nią życie, ale dochowali wierności wierze. Postawił ich za przykład. Dziś w świecie, w Europie, wielu chrześcijan jest prześladowanych. Oddają życie za swoją wiarę albo są prześladowani w białych rękawiczkach, odsuwani na bok i spychani na margines. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec jeszcze przypominamy smutną wiadomość. W Warszawie wczoraj wieczorem zmarł Adam Słodowy, autor słynnego programu telewizyjnego Zrób to sam, a także autor wielu książek poświęconych samodzielnemu majsterkowaniu i scenariuszy do serii filmów animowanych dla dzieci. Tak wspomina go krewny Maciej Rozbicki. Ja wspominam głównie wuja z jego przyjazdów, z jego małżonką właśnie, ciocią Bożeną, na działkę moich dziadków. Mimo że było to na początku lat 90. wuj miał Nissana i tego Nissana zawsze w środku przerabiał. Fantastyczne rzeczy tam implementował i zawsze mnie zapraszał do tego samochodu i siedzieliśmy we dwóch w tym samochodzie i wujek mi pokazał wszystkie usprawnienia, które wymyślił i coś zawsze skądś wyskakiwało, coś się pojawiało, coś znikało. Adam Słodowy miał 96 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nad rosnącą populacją dzików, a co za tym idzie, nad dziką zwierzyną zarażoną ASF. Dziś pytanie, czy rolnik powinien mieć prawo do polowania na swojej ziemi. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Moim gościem już teraz jest pan Mirosław Welc, zastępca głównego lekarza weterynarii. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Problem wirusa afrykańskiego pomoru świń wybuchnie pana zdaniem z ogromną siłą, jak przewidują niektórzy, na wiosnę? Nie unikniemy tego? Działania, które podejmujemy w chwili obecnej, które podejmuje polski rząd, mam nadzieję, że zatrzymają na dobre rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego pomoru świń. Choroba występuje co prawda w kraju od 2014 roku i na wschodzie kraju jest zregionalizowane to zagrożenie wzdłuż granicy w województwach wschodnich, także w województwie mazowieckim. Ten tą nową odsłonę ASF-u, ten przeskok tak na ziemię zachodnie, to jest ponad 300 kilometrów od poprzednich przypadków i ognisk. Tutaj dlatego rząd, inspekcja weterynaryjna to realizuje i centra kryzysowe w województwach podejmują działania nadzwyczajne. Prowadzimy przeszukiwania terenów, gdzie znajdujemy padłe dziki. Jest to taki monitoring bierny. Przeszukano już ponad 1500 kilometrów kwadratowych obszaru, także przy użyciu wojska. W tych poszukiwaniach znaleźliśmy ponad 200 zwierząt. W 42 przypadkach potwierdziliśmy zakażenie afrykańskim pomorem świń. To są nowe wiadomości, jak słyszę, panie doktorze. A jak bardzo wirus groźny jest dla człowieka? Kontakt z wirusem poprzez na przykład kontakt z odchodami dzika jest groźny? No, zapewne przyczynia się do rozszerzenia zagrożenia, ale czy grozi bezpośrednio człowiekowi? Wirus jest... Na zakażenie wirusem są wrażliwe dwa gatunki, świnie i dziki. Tylko te zwierzęta chorują. Dla człowieka wirus nie jest groźny ani w kontakcie bezpośrednim, ani w kontakcie przez żywność na przykład. To jest wirus niegroźny dla człowieka, to trzeba podkreślić. Jeśli wirus dotrze do hodowli, nie ma innego wyjścia. Całe stado musi zostać wybite, czy tak? Tylko metoda administracyjna właśnie ta jest stosowana przy zwalczaniu ASF-u na świecie. Nie ma w przypadku tej choroby skutecznej szczepionki. Wirus, jak pan powiedział, zaatakował Wielkopolskę, gdzie powstaje 36% wieprzowiny w naszym kraju. Rzeczpospolita podała, że jeszcze niedawno blisko 80% powiatów nie miało skończonej kontroli bioasekuracji. Dlaczego idzie to tak wolno? Dzisiaj gospodarstwa mamy skontrolowane już? Na koniec listopada ilość kontroli bioasekuracji według danych, które posiada Główny Inspektorat Weterynarii, a monitorujemy to, w skali kraju przekracza 70%. Do końca roku ta liczba przekroczy 80%. Wszyscy oczywiście wiemy, ale życzliwie możemy odpowiedzieć na pytanie, co to takiego bioasekuracja? To jest, jak domyślam się, tworzenie takich stref, ale także sposobów postępowania, które ograniczają szanse wirusa na dotarcie do trzody, czy tak? Bioasekuracja to nie tylko słowo, jakiś taki slogan, który ostatnio się pojawia, ale to mechanizm prewencji zabezpieczający gospodarstwa przed wniknięciem wirusa. Są to i czynności, i świadomość przede wszystkim stosowania tych czynności, środków dezynfekcyjnych, odzieży ochronnej, grodzenia terenu, mat dezynfekcyjnych, ale także unikania kontaktów niebezpiecznych w gospodarstwie. Takim kontaktem niebezpiecznym dla hodowli są dziki, są też obcy ludzie, którzy w gospodarstwie nie zajmują się obsługą zwierząt, a mogą przynieść z zewnątrz wirusa. No, to mogą również przynosić psy na przykład, prawda, mieszkające w gospodarstwach. Generalnie najpotwierdzonym wektorem przenoszenia w środowisku naturalnym jest dzik. najczęstszym wektorem poza dzikiem jest człowiek. Oczywiście każdy wektor mechaniczny może przenieść wirusa. Jest możliwym. Jest to możliwe. Panie doktorze, wiadomo, że dziki nie zawsze pamiętają o granicach. Tak więc czy jest możliwe, że te roznoszące wirusa przywędrują z Białorusi, z Ukrainy, być może z Niemiec? W chwili obecnej takiej hipotezy, jeżeli chodzi o Białoruś, to w 2014 i później mieliśmy przypadki na samej granicy. Mhm. Natomiast w tym momencie te przypadki w zachodniej Polsce zaczęły się w województwie lubuskim. Nie znamy drogi przeniesienia tej choroby. Na pewno był to czynnik ludzki. Panie doktorze, skąd się to wzięło u dzików? No, jak sama nazwa wskazuje, rzecz pochodzi z Afryki. Tak, wirusa wykryto w 1920 roku w Kenii, w Afryce i pierwotnie w Afryce choroba występowała endemicznie bardzo długo. Do Europy przewędrowała w latach 50. Między innymi Hiszpania walczyła z nią 35 lat, a ta ostatnia epidemia trafiła do nas także z Afryki w 2007 roku przez Gruzję, Fort Poti w Gruzji, następnie Rosję, Białoruś, Ukrainę. Jak pan wie, rolnicy, zwłaszcza producenci wieprzowiny, czują się zagrożeni, co oczywiste. Uważają, że państwo nie panuje nad populacją dzików w Polsce. Mamy problem ze zbyt dużą populacją dzików, zbyt dużą liczbą? W mojej ocenie populacja dzika w Polsce jest zbyt duża, wymaga redukcji. Od populacji dzika zależy, jak każdego organizmu wrażliwego na chorobę, zależy jej występowanie i szerzenie się. Mhm. W chwili obecnej mamy za dużą populację dzika, przy czym pragnę zaznaczyć, że Polski Związek Łowiecki nie jest instytucją podległą, nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13:00 pan Mirosław Welc jest moim gościem, zastępca głównego lekarza weterynarii. 17 minut po południu, program trzeci, audycja za, a nawet przeciw, 7 trójek, na początku 22. Czy rolnik, dziś takie oto pytanie, czy rolnik powinien mieć prawo do polowania na swojej ziemi? Panie Michale, witam pana, dzień dobry, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Panie Kubo, pan doktor jednej tej rzeczy nie poruszył tutaj w całym temacie. Znaczy, ten ogólnie temat ASF jest tematem złożonym, to nie jest temat, gdzie my możemy sobie podyskutować cały dzień na ten temat. Mhm. Chodzi o to, że same dziki, sam jestem rolnikiem, wybicie dzików wszystkich nie ma sensu. To jest normalne zwierzę, które także wnosi dużo do środowiska. Co w takim razie, panie Michale, ma sens? Jak przeciwdziałać? Panie, co jeszcze chciałbym powiedzieć? Pan doktor nie powiedział jednej rzeczy, że są także w populacji dzików są tak zwani ozdrowieńcy, czyli zwierzęta, które są odporne na ASF. Mhm. To znaczy, czyli są nosicielami, ale same dokładnie nie chorują. Dokładnie. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, oczywiście to nie jest tylko nasz problem, czy może podczas, może ze względu na to, że jest taki system, a nie inny, może pozwolić po prostu, jeśli przyjmując, że badania dowodzą, że około 4% populacji jest odporne na ASF, może po prostu pozwolić to, co zdechnie, to zdechnie, jeśli nie jest szkodliwe dla ludzi, to przeżyje, to przeżyje, i zaczynać hodowlę od początku. 7 trójek na początku 22. Pan Bogdan. Panie Bogdanie, witam, halo. To chyba ja, tak? To chyba pan, nawet na pewno. Chyba, no, rzecz jest taka. Rzecz jest taka. Nie dzwoniłem. A no właśnie, dawno nie słyszałem, proszę, że pana, rzecz jest taka. Tak, dawno. Rzecz jest taka. Tak. ASF nie jest szkodliwy dla ludzi, z tego co wiem. Pierwsza rzecz. Biznes wchodzi w układy, że kładzie ASF, że kładzie populację świń w hodowli, 1000 sztuk, niech kładzie te holenderskie i inne świnie, niech kładzie. Będą polskie rasy odporne, ale... No ale skąd ASF wiemy? Nie jest szkodliwy dla ludzi. No na litość nie jest szkodliwy. To przed chwilą, panie Bogdanie, by padło, ale skąd... Nie powiem. Tylko dziki. Ptaki przenoszą ASF. A skąd przekonanie, że inne gatunki będą odporne? Na razie ASF nie jest szkodliwy dla ludzi. wybijajmy świni, są zapasy te strategiczne. Wybijajmy 1000 sztuk świń, zapasy strategiczne. Nawet Unia nie musi wiedzieć, ile my mamy wieprzowiny zamrożonej. Pan Przemysław. Pozdrawiam, panie Bogdanie. Panie Przemysławie, witam. Halo, dzień dobry. Witam, panie Kubo. Dzień dobry panu. Kubo, tutaj pan naczelny lekarz weterynarii, tak, mówił o bioasekuracji. Tak. I teraz taka jest sprawa. No mimo wszystko świnie karmimy zbożem, tutaj jako ściółkę wykorzystuje się słomę. Dzików jest coraz więcej, nie będziemy ich strzelać, no bo są jakieś protesty ekologów, tak, sobie celebryci i nie tylko celebryci, jeszcze niedawno zamieszczali, bo też politycy, zamieszczali sobie zdjęcia na Facebooku, Instagramie i innych portalach z dzikiem jako zdjęcie profilowe. Tak, pod hasłem dzisiaj ci sami nie politycy, strzelać do dzika. Dokładnie. Dzisiaj ci sami politycy twierdzą, że rząd sobie nie radzi z problemem. Przy czym zaznaczam, że nie jestem żadnym zwolennikiem obecnego rządu, tak? Rozumiem. To się zdarza, W tej chwili na zachodzie, w Niemczech, Niemcy po tym, jak się przy ich wschodniej granicy pojawił ASF, intensyfikują działania w depopulacji dzika w Niemczech. Czyli strzelają po prostu. No strzelają, masowo strzelają. To samo Belgia, Francja i Włochy, Dania, no praktycznie wszędzie, gdzie jest produkcja wieprzowiny. Chciał pan powiedzieć, strzelać zakazano, tak? A nam może nie zakazano, tylko ktoś wstąpił na działo i utrudnił to strzelanie. Rozumiem, stąd dzisiejsze pytanie. Ale chciałem jeszcze przypomnieć, że to jest druga epidemia ASF-u w Europie, bo pierwsza epidemia wybuchła w latach chyba 60. albo 70. w Hiszpanii. Stąd właśnie pytanie. Jedynym właśnie skutecznym środkiem okazał się masowy ostrzał świn, dlatego do nas dewizowcy przyjeżdżali na polowania. Do 3 razy sztuka, zatem stąd dzisiaj pytanie, czy rolnik powinien mieć prawo do polowania na swojej ziemi? Czego rolnicy się domagają? 7 trójek na początku 22. Pan Antoni, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Antoni, bliżej troszkę mikrofonu, słucham pana, tak. Tak, teraz się lepiej? Lepiej, słucham pana. Proszę pana, jest taka sytuacja, że niedługo trzeba będzie wystrzeliwać rolników, no bo tutaj niektórzy mówią, że to jest nieszkodliwe dla ludzi, ludzie nie mają z czego żyć. Ja tu jestem na Mazurach, Polski Związek Łowiecki to zrobił się jakąś, nie wiem, jak to się nazywa, druga czy trzecia kasta, nikt tego nie ruszy. Nadzoruje to, są dwa ministerstwa, Ministerstwo Środowiska z Rolnictwem, nie mogą się dogadać, a my na tym cierpimy, więc nie wiem, no teraz nie ma, nie każdy może dostać pozwolenie na broń, bo to trzeba mieć pozwolenie, czy strzelać. To jest zakres, nie jest, że na swoim polu. Na swoim polu to ja mogę przegonić patykiem tego dzika. Ja co prawda nie trzymam świn, ale normalnie jest jak za okupacji. Nikt teraz nie ma swojej wieprzowiny ekologicznej, bo wszystko jest ASF. Nawet maszyn nie możemy stąd sprzedać, bo nikt nie kupi z naszej strefy. I to jest trochę dziwne, także dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana, dziękuję za wypowiedź. Pani Dorota napisała, jestem oburzona postawą rolników, jestem zrozpaczona brakiem rozumu, empatii w naszej społeczności. Solidni naukowcy już dawno udowodnili, że mordowanie dzików nie pomaga w walce z ASF, a nawet bardzo szkodzi. Poza tym hodowla świń na rzeź szkodzi środowisku, jest jednym z czynników globalnego ocieplenia. Pan Marek jeszcze, panie Marku, witam, halo. Witam. Dzień dobry. I pozdrawiam słuchaczy. Przede wszystkim nie wyobrażam sobie, w jaki sposób miałoby nastąpić to zezwolenie na to polowanie na własnym polu. Ten pan przede mną, który mówił też właśnie mam sporo pytań, to prawda, o czym za chwilę. A z tym wiążą się dodatkowe niebezpieczeństwa, bo kto zagwarantuje, że ten rolnik będzie tą broń używał tylko do w celu utylizacji dzika, a nie sąsiada. Dziękuję bardzo. No właśnie, to a propos takich wątpliwości pan Jacek napisał, oczywiście jestem za, każdy ma prawo bronić swojego dobytku, dobra, rodziny i tak dalej. Ale jest jedno ale. Ale czym mają polować? Widłami? Pan Robert jeszcze. Panie Robercie, witamy. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. No ja się boję, jak każdy rolnik by miał na swoim polu polować, no a wiadomo, że to przecież że część ludzi to jest psychicznie chorych, no to strach normalnie wyjść na dwór, czy tam jechać drogą, no to się boję, to nie może być. No. Panie Robercie, no. Nawet zdrowemu może ręka czasami zadrżeć. Ale nie, no to przypadki są, no to wiadomo, ale to naprawdę to jest niebezpieczne, no to ja się boję, no nie. A rozumiem, na początku 22. Marek Pudełko z Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Rolnik ma prawo do polowania na swojej ziemi, jedynie musi spełniać warunek podstawowy. Musi być myśliwym, czyli członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, ponieważ ustawodawca tak sprecyzował możliwość polowania, że każdy obywatel, który zda egzamin łowiecki, jest myśliwym i posiada ważne upoważnienie na odstrzał zwierzyny, może polować, w tym na swoich gruntach. Z rzeszy 123 tysięcy około myśliwych, bo to się zmienia, około 40% to są rolnicy. I ci, którzy chcą polować, polują. Nie ma żadnego problemu. Słuchacz podpisany jak zwykle niewolnik napisał: samo pytanie, czy wolno mi chronić swoją własność w tym ziemię, jak się domyślam, drogi słuchaczu, stawia pod znakiem zapytania, czy aby na pewno Polska traktuje ją jako moją faktyczną własność. Odpowiedź na to pytanie potwierdza, że nie. Prywatne w Polsce jest to tylko z nazwy. Pani Bożeno, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Też trochę może już nawiązuję do tego, co było powiedziane, ale nawet jeżeli on będzie miał, to jest ziemia prywatna rolnika, będzie miał pozwolenie, żeby odstrzeliwać dziki, to jak on zweryfikuje, czy ten dzik jest chory, czy nie? Pan Tomasz chyba nieco rozczarowany napisał: mamy za dużo dzików, naprawdę? Ja nie mam żadnego. Pan Krzysztof jeszcze? Panie Krzysztofie, witam, halo. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że przede wszystkim tak duża populacja dzików, która w tej chwili jest, bierze się z tym, że jest bardzo dużo zasiewów kukurydzy, czyli sami rolnicy produkują dziki. A druga rzecz, bardzo ważna, sami myśliwi roznoszą tymi kosami przyczepionymi do samochodów, roznoszą ASF po okolicy, więc najpierw jest prewencja, najpierw być może trzeba zabrać dopłaty rolnikom do kukurydzy, a dać do innych rzeczy i skończy się problem dzików. Natomiast cała reszta to jest polityka i tyle. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam pana. Podobnie chyba uważa pan Szymon, który napisał: to sami rolnicy i myśliwi roznoszą chorobę. Proszę zobaczyć, jak wyglądają polowania. Krew zabitych zwierząt wnoszona jest przez myśliwych na teren gospodarstwa. Nie ma czegoś takiego jak bioasekuracja. Nikt nie stosuje odzieży ochronnej, mat i tak dalej. Jeszcze jeden pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Dzień dobry. Tak jest, dzień dobry serdecznie. Dzień dobry, witam. Ja podobnie jak poprzedni Krzysztof również uważam, że kukurydzy jest zbyt dużo, a ja mieszkam akurat na Podlasiu i powiem szczerze, że tu jest tego zatrzęsienie. A mówimy o kukurydzy dlatego, że to jest fantastyczny pokarm dla dzików, prawda? Dla dzików, no tak, ona jest hodowana oczywiście dla krów tutaj, ale dziki z tego bardzo fajnie korzystają. A ja chciałem jeszcze jedną bardzo rzecz powiedzieć, że po prostu u nas to, co się dzieje na polowaniach, to jest po prostu masakra, bo te dziki są wyprawiane na polowaniu, w lesie. To one są rozcinane, normalnie wywalane wszystko na zewnątrz i my takie zdjęcia mamy takie filmiki, po prostu oni twierdzą, że to jest wszystko zbierane i że to nie ma problemu, ale ta krew jest wszędzie. No to po prostu oni nie mają pojęcia, co oni robią. My mówimy o walce z dzikami, rolnicy mają strzelać, teraz rolnicy zaczną strzelać, tego będzie masa. Po prostu to się rozniesie wszędzie w tym momencie. Pan Kazimierz napisał: to człowiek ingeruje w ekosystem, dlatego tak się dzieje. Krótko pan Krzysztof. Halo, dzień dobry. Halo. Dzień dobry, witam pana, słucham. Tomasz. Pan Tomasz, panie tak. Kubo, panie Kubo, mam tylko dwa zdania. Jestem troszeczkę zdegustowany, jeżeli pan nie reaguje na słowa słuchaczy, którzy twierdzą, że no to nie wiem, 3/4 społeczeństwa to są psychicznie chorzy, którym nie można dać broni. Tak na marginesie. Panie Wie pan, Kubo, ale mam wrażenie, bo już nie pamiętam dokładnie tej rozmowy, że reagowałem. A poza tym miałem wrażenie, że słuchacz mówi nieco ironicznie, prześmiewczo. Pan Jarosław, dzień dobry, halo. Witam. Ja bym tutaj w tej sprawie odnośnie tych dzików odstrzału, więc tak, jeżeli chodzi o rolników, którzy mają hodowlę trzody chlewnej, no to jest wykluczone, żeby oni prowadzili jakiekolwiek polowanie, ponieważ będą roznosić to. Mhm. A sprawa jest taka, że moim zdaniem to, jeżeli chodzi o odstrzał, to już jest po temacie, bo mleko już się wylało. Ten odstrzał powinien być przeprowadzony dużo szybciej, o ile ta choroba już nie była na takim szerokim jakby polu manewru, jeżeli chodzi o cały kraj, tak? No bo teraz już można mówić, że jest po jednej i po drugiej stronie Polski, no to to zostało już teraz w tej chwili tak zaawansowane, że to już... Sugeruje pan, panie Jarosławie, że jesteśmy bezbronni jak dzieci, tak? No można w tej chwili to tak nazwać, bo jeżeli teraz nawet byśmy wszystkie dziki odstrzelili, które są, no to i tak gdzieś tam ktoś zawleczy tą chorobę w jakiś różny sposób, chociażby grzybiarz, który poszedł na grzyby i wszedł na jakąś krew tego dzika, i to jest Hiszpania, jeżeli miała ten pomór 20-30 lat temu i w tej chwili oni sobie w jakiś sposób to poradzili, ale jeżeli oni nie opatentowali szczepionki w takim czasie, no to jak my to stworzymy w przeciągu 2-3 lat? Pytań jest sporo. Pan Zbyszek pyta, z czym rolnik ma iść na dzika? Z kosą, oszczepem czy z siecią? Dziś do polowań przygotowane są wyłącznie koła łowieckie, mają broń, procedury, doświadczenie, no i co by nie bez znaczenia także etykę łowiecką. Panie Filipie, jeszcze pan, halo? Witam serdecznie. Witam. Panie Jakubie, dzwonię z województwa lubuskiego i tutaj teraz modny bardzo stał się płot, którym są odgradzane województwa. O co chodzi? Moim zdaniem ASF to jest, powiem kolokwialnie, jedna wielka ściema, ponieważ zauważcie, czy w Niemczech był w ogóle jakiś temat ASF-u? Nie, chodzi o to, że nie ma się co oszukiwać. Zachodnia Polska płynie z dużej hodowli po prostu świń. Mhm. I produkują, Polacy produkują naprawdę bardzo dobre jakościowo świnie. To jest raz. Dwa. Niemieckie fermy po prostu dostają przy tym po nosie, no bo ich produkty się nie sprzedają, ich świnie się nie sprzedają. No i co? Czym najprościej zadanie? Po prostu trzeba. Dziś pytanie, czy rolnik powinien mieć prawo do polowania na swojej ziemi? Dorota Niedziela, posłanka Platformy, wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jeżeli chodzi o ASF, czyli chorobę zakaźną, która jest zwalczana z urzędu, powinna być nadzorowana jednak przez państwo, bo państwo ponosi odpowiedzialność za zwalczanie tej choroby zakaźnej. To po pierwsze. Po drugie, odstrzał dzików i redukcja dzików to jest tylko jedna składowa walki z afrykańskim pomorem świń. Oczywiście źródłem tego wirusa są dziki, najczęściej te padłe dziki, ale walka z wirusem afrykańskiego pomoru świń to nie tylko odstrzał, to przede wszystkim sprawne służby weterynaryjne i sanitarne, które umieją zamknąć wirus w ognisku, które mają dobrze zorganizowane służby, które dezynfekują miejsce znalezienia wirusa, oraz bardzo ważna rzecz, czyli bioasekuracja. Zastosowanie bioasekuracji we wszystkich gospodarstwach, które hodują trzodę chlewną. Stąd sam odstrzał i strzelanie rolników do dzików to nie jest żaden sposób, jeżeli chodzi o zwalczanie afrykańskiego pomoru świń. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie, czy rolnicy powinni strzelać do dzików, to nie chciałabym tego łączyć z afrykańskim pomorem świń. 28 minut do 13. Pan Michał Kołodziejczak jest moim gościem, lider Agrounii. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam pana i witam państwa, witam wszystkich słuchaczy. Wczoraj pan i pana koledzy protestowali, jak wiemy, w Warszawie, między innymi blokując Nowy Świat, padały hasła wybierajcie, rolnicy czy dziki, żywność i zabawa, czy zabawa. Kosy postawione były na sztorc, no i był list z żądaniami wysłany do szefa, między innymi resortu rolnictwa, do pana premiera, do pana prezesa. Czego panowie oczekują? Proszę państwa, trzeba najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego rolnicy wyszli na ulicę i tutaj przysłuchując się też o rozmowie, słyszę taką dyskusję, czy powinni rolnicy też móc zabijać dziki, czy nie. Domagają się panowie zmian w prawie łowieckim, stąd to pytanie. Tak, domagamy się zmian w prawie łowieckim, bo jest ono po prostu nieskuteczne i największą cenę za to wszystko płacą rolnicy. Zwierzyna, ta, która chodzi sobie po polach i po lasach, jest własnością Skarbu Państwa. Ona bardzo często tworzy szkody łowieckie. Między innymi takimi szkodami są hektary pól, które są po prostu zniszczone uprawy, ale jest też roznoszenie wirusa ASF. Wszystko się zgadza, ale przecież za te szkody łowieckie otrzymują panowie państwo odszkodowania. Są to odszkodowania, które są nieadekwatne do strat i to jest ogromny problem. My już jako Agrounia też kilka spraw jest na ścieżce sądowej z Polskim Związkiem Łowieckim, gdzie na przykład za hektar kukurydzy rolnicy otrzymują 300 zł, a samo zasianie kukurydzy to jest koszt już około kilkuset złotych, kilka razy tyle, czyli tam 700 zł kosztuje samo ziarno kukurydzy. Dlaczego tak się dzieje? Mamy za dużo dzików? Jest za dużo dzików, jest nieskuteczna gospodarka łowiecka, którą prowadzi tylko i wyłącznie jedna organizacja, jest to Polski Związek Łowiecki, który nie ma konkurencji, a zwierzyna łowna, ta, która biega po lasach i po polach, też jest przyczyną bardzo dobrego interesu dla niektórych kół łowieckich, które na przykład one dzierżawią obszary swoje od starostów, którzy wydzierżawiają nasze rolnicze pola, gdzie te dziki czy inne zwierzęta po prostu żyją, są karmione i też karmią się tym, co jest na naszych polach. Później ktoś bawi się w zabijanie, ale jest to niestety traktowane tylko i wyłącznie jako nieskuteczne działanie i takie pozorowane, które nie przynosi odpowiednich efektów. No rozumiem. Tych dzików czy innych zwierząt jest po prostu kilka razy więcej, kilkanaście razy więcej, a w niektórych miejscach kilkadziesiąt razy więcej. Dlatego domagamy się skutecznej gospodarki łowieckiej i mówimy jasno, jeżeli państwo nie jest w stanie zorganizować tego w odpowiedni sposób, to może trzeba oczywiście po spełnieniu odpowiednich wymogów, szkoleń, pozwolić rolnikom też uczestniczyć w tym wszystkim. No właśnie, na przykład pozwolić na strzelanie do dzików na swoim terenie. No ale rolnik, o czym mówił pan Marek Pudełko kilka minut temu, może strzelać na swoim terenie, pod warunkiem wszak, że jest myśliwym, ma uprawnienia, ma pozwolenie na broń. To nie wystarczy? Ale oczywiście, że tak. Tylko, że musi należeć wtedy też do Związku Łowieckiego, do odpowiednich organizacji, gdzie dostęp jest bardzo mocno ograniczony. Ale też dodajmy, że patrząc na bardzo słabe zorganizowanie tego wszystkiego w skali całego kraju, desperacja rolników, taka niemoc spowodowała też, że musieliśmy wyjść na taką jedną z ładniejszych ulic w Warszawie, czego my nie chcemy robić. By o tym problemie też zaczęto mówić głośno, rozmawiać i by w końcu on został rozwiązany. I tak naprawdę, czy my chcielibyśmy strzelać do tych dzików, to my jako rolnicy wcale nie mamy jakiejś ogromnej potrzeby, by się w to wszystko angażować. Ja rozumiem, ale jak pan to sobie wyobraża? Bo przecież wiadomo, że każde polowanie musi być zgłoszone, teren oznakowany. Tak. Ludzie, którzy mają pojęcie o używaniu broni, uczestniczą w tym polowaniu. No, przy wszystkich tych środkach i tak, jak wiemy, dochodzi do wypadków. A pan czego oczekuje? Że rolnik po kolacji stwierdzi, pójdę sobie postrzelać do dzików? Nie, panie Marku. To jest ostateczność. A nawet takie wyolbrzymienie, by pokazać absurd tej sytuacji, bo w Polsce niestety nie jest prowadzona skuteczna gospodarka łowiecka, która by nawet dziś nie ma takich źródeł, które są sprawdzone przez państwo, przez służby państwowe, które mówiłyby nam, ile tej zwierzyny w Polsce jest. I to jest ogromny problem. Dlatego też nie można tego odstrzału czy odpowiedniej polityki łowieckiej prowadzić. Ja wczoraj miałem spotkanie z ekologiem, reprezentującym zrzeszenie organizacji My Żyjemy, tak chyba to się nazywa, ponad 40 organizacji. I tutaj mamy bardzo podobne zdanie do ekologów, gdzie rolnicy i ekolodzy zgadzają się, że trzeba prowadzić tą gospodarkę skuteczną, byśmy nad tym wszystkim też potrafili panować, bo nie jest to normalne, kiedy w tym przypadku na przykład dzików jest kilka razy więcej. Ja rozumiem, ale co to znaczy gospodarka skuteczna? Bo pan powiada również, że państwo nie ma kontroli nad kołami łowieckimi. To jak taka kontrola pana zdaniem powinna wyglądać? Każde koło łowieckie musi prowadzić odstrzał, musi wiedzieć, ile tej zwierzyny jest na danym terenie, gdzie bardzo często po prostu jest to wielka niewiadoma i nikt tego skutecznie nie robi, no pewnie, nie prowadzi. Pewnie koła łowieckie zapytane powiedzą, że mają takie rozeznanie i wiedzą, ile strzelają. Ale nikt tych kół niestety nie kontroluje, co jest bardzo niedobre. A nadmiar tej zwierzyny to dla myśliwych jest bardzo dobry. Trzeba też pamiętać, że wiele kół łowieckich wydzierżawia też, czy wypożycza tak jakby swoje tereny dla myśliwych z zagranicy, którzy przyjeżdżają za dość duże pieniądze, żeby sobie przyjechać do Polski, postrzelać do dzików, bo tutaj jest jeszcze to możliwe. A na przykład na zachodzie Europy nie zawsze jest to możliwe. Wśród postulatów także i ten, o czym pan wspomniał, godziwy, mianowicie wypłaty odszkodowań za szkody powodowane przez dzikie zwierzęta, w tym dziki. Wspomniał pan o odszkodowaniach z tytułu zrycia na przykład łąki, czy jakiejś uprawy. Warto dodać, że również w przypadku utylizacji otrzymują państwo odszkodowania za każdego świniaka. No ale słuchacze dzisiaj piszący pytają, czy wie pan, w ilu losowych sytuacjach obywatel, który nie jest rolnikiem, nie może liczyć na państwo. Najwyżej usłyszy, że trzeba się ubezpieczać. Ale rolnicy są ubezpieczeni i jeszcze zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Czy oby na pewno padły dzik, który zostanie znaleziony przez rolnika u niego na polu, jest utylizowany za pieniądze państwa czy rolnika? Drogi panie Wójcie. I zapadła cisza, a ja odpowiem. Nie, zapadła cisza, powiem panu, nawet zdradzę dlaczego. Dlatego, że pan Darek na ucho i nie mogłem się rozdwoić, przekazywał mi imiona następnych słuchaczy. Ale proszę bardzo, jeszcze jedno zdanie. Ja tylko powiem, że ten dzik jest utylizowany na koszt rolnika, jeżeli on zostanie znaleziony na polu rolnika, a nie na koszt Skarbu Państwa. On żywi się na tym polu, a tak naprawdę rolnik nie ma żadnych praw. A rozumiem, a tak przy okazji a propos takich wydatków, a kto na przykład płaci za tworzenie tych stref, procedur, które nazywamy bioasekuracją? Najciekawsze jest to, że jest to, są one bardzo często w pewien sposób rekompensowane takiego funduszu, który nazywa się de minimis. Są to pieniądze z Unii Europejskiej, ale trzeba też zwrócić uwagę na to, że początkowo były to dużo większe sumy, dziś już jest to tylko część, a tak naprawdę jest to suma, która jest przydzielana na, z pomocy de minimis na cały rok na bardzo różne wydatki, między innymi na bioasekurację, i te pieniądze niestety bardzo szybko się kończą i nie starczają do końca roku. No ale, jednak kulawy, jak pan powiada, bo kulawy, ale ten system zwrotu tych pieniędzy jednak istnieje. Ale a kto kontroluje myśliwych, czy spełniają zasady bioasekuracji? Bo rolników kontroluje weterynaria, a myśliwych nie kontroluje nikt. To jest, a bioasekuracja w trakcie polowań też jest czymś bardzo ważnym. To jest dobre pytanie. Na to zwrócił uwagę również pan Mirosław Welc, który był moim gościem. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut, jeśli pan pozwoli. Dziękuję za spotkanie. Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii, jest państwa gościem. Pan Jarosław tymczasem. Panie Jarosławie, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Chciałbym się wypowiedzieć, bo to jest sprawa dosyć polityczna, wydaje mi się, bo czemu my, jako sami z tym myśliwym, czemu na nas jest skierowana cała ta afera ASF, nomen, nie nomen, jest skierowana nagonka, na tak? rolników, którzy oni powinni się chronić, oni powinni zabezpieczać trzodę chlewną, powinni się zabezpieczać przed wejściem do trzody, i według mnie to powinno być skierowane głównie na rolników, a nie na dziki, bo dziki de facto, one są w lesie, nie jesteśmy w stanie ograniczyć tej populacji, tego dzika jest tyle, że nie jesteśmy po prostu w stanie. Pani Danka napisała, winni są rolnicy, którzy nie przestrzegają higieny, ale również myśliwi, którzy polują i pozostawiają resztki zwierząt. Zabijanie dzików nie jest rozwiązaniem, uważa słuchaczka. Pan Łukasz jeszcze, panie Łukaszu, dzień dobry, halo. Witam panie Kubo. Witam pana. Panie Kubo, moje zdanie jest takie na ten temat, że ASF wystąpi wszędzie tam w Europie, gdzie żerują dziki w naturalny sposób. To jest nieuniknione. Mi to przypomina kazus Kornika, drukarza z Puszczy Białowieskiej, który występuje tam od 2 czy 3 tysięcy lat, a nagle pojawiła się wielka nagonka na Kornika, kiedy wystąpił jego tutaj, nazwijmy to, urodzaj. Natomiast w kwestii broni i polowań na własnym terenie, to jest jakby tutaj obecny system prawny, to jest spuścizna prawie 50 lat komuny, która zniszczyła nas nie dość, że finansowo, to jeszcze psychicznie. No i tu podejrzewam, że przez następne 50 lat nic się nie zmieni, bo musi się zmienić zwyczajnie myślenie obywateli. Pan Dariusz napisał, dziękuję, jedyna droga do zatrzymania epidemii to wprowadzenie naturalnych regulatorów liczebności dzików oraz przede wszystkim wygonienie myśliwych z lasu. To oni są roznosicielami wirusa. Panie Waldemarze, jeszcze pan. Witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Przysłuchuję się tej dyskusji i tak się zastanawiam, komu jest ten dzik potrzebny w tym lesie? Czy może nie lepiej byłoby jakieś enklawy takie wygrodzić i te osoby wygłaszające takie płomienne tyrady w obronie dzika, niech sobie tam ogrodzą to i pilnują i oglądają te dziki, a resztę zlikwidować. Albo myśliwy mówi, że nie jest w stanie nad tym zapanować, tego tyle jest. No nie wiem, to ręce podają. Mogły znosić tylko, że może same te dziki. Pomysł jest, ale jak sądzę, ryzykowny, bo możemy z czasem dojść do wniosku, żeby mnóstwo żyjątek w przyrodzie mamy w nadmiarze. W związku z tym powinniśmy je do nogi wybić. Pani Różo, jeszcze pani. Halo, dzień dobry. Pani Różo, dzień dobry. Tak, dzień dobry, dzień dobry. Słucham. Ja niedawno słyszałam, że za czasów PRL-u w Polsce było 50 tysięcy dzików i one praktycznie nie wychodziły z lasu, przeważnie, prawda? Nie było żadnych problemów z dzikami, przynajmniej ludziom, którzy nie mieszkali przy lasach. teraz podobnież jest dzików 600 tysięcy, więc sama różnica mówi o jednym. To jedna sprawa, którą chciałam poruszyć, a druga sprawa to jest taka, że kontrola weterynaryjna to jest polowanie na rolników. Pani Kinga napisała, myślę, że w czasach, kiedy coraz więcej mówimy o ochronie środowiska, ta sytuacja powinna skłonić nas do zastanowienia się, do jakiego absurdu doszliśmy jako ludzie. Dyskutujemy na temat masowego odstrzału jednego gatunku, dlatego że może zagrozić hodowli innego gatunku, który hodujemy wyłącznie po to, by go zabijać. No i jeszcze jedno, wyrażenie na swojej ziemi również jest absurdem. Ziemia nie jest, nie będzie wyłącznie nasza. Za kwadrans 13. Sławomir Izdebski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych. Żeby mieć prawo do polowania, to trzeba przede wszystkim mieć uprawnienia i dzisiaj rolnicy też polują. Ci rolnicy, którzy mają uprawnienia, polują, mają takie prawo, natomiast tu nie ma znaczenia, czy to jest na swojej, czy nie na swojej ziemi. Pewnie zadającemu pytanie chodzi o to, czy rolnik ma prawo do zachowania prawa do własności swojego gruntu. W tej ustawie w tej chwili jest zapis, że rolnik może wykluczyć swoje grunty z dzierżawienia, natomiast w wyniku tego nie otrzyma wtedy odszkodowania od myśliwych. Jeżeli chodzi tutaj o przeniesienie na walkę z ASF-em, jest gotowa ustawa przygotowana przez Rolniczy OPZZ, która zakłada bardzo proste rozwiązanie. Głęboka reforma gospodarki łowieckiej i obarczenie dzierżawcy obwodu ustawowo, tak jak właśnie rolnika, żeby dzierżawca obwodu musiał stosować zasady biosekuracji, tak jak to robi rolnik, i żeby dzierżawca obwodu każdy na swoim obwodzie odpowiadał za utrzymanie takiej populacji dzika, żeby choroba się nie rozprzestrzeniała. Innego wyjścia po prostu nie ma. I taki dzierżawca obwodu, jeżeli tego nie dotrzyma, a na jego terenie powstanie ASF, czy kontrola wykaże, że on nie stosuje zasad biosekuracji, tak jak się dzieje dzisiaj, czy nie dokonał odpowiednich odstrzałów, taki dzierżawca obwodu traci obwód i dostaje ten obwód następny. Więc jeżeli tego nie zrobimy, to żadne prawo do polowania na własnych, prywatnych gruntach niczego nie zmienią. Pan Mariusz komentuje, zajmujemy się skutkiem, czyli nadmiarem dzików. Może warto skupić się na przyczynach. Prócz wspomnianych wszechobecnych pól kukurydzy, jednym z głównych powodów jest dokarmianie dzików, tworzenie nęcisk. Dokarmianie przez myśliwych to główny powód nadmiaru. Poza tym nagonka na wilki, które eliminują najsłabsze chore osobniki. Odstrzał jest nieskuteczny. Zdaniem słuchacza 7 trójek na początku 22. Sonda na stronie internetowej wciąż działa i pytanie, czy rolnik powinien mieć prawo do polowania na swojej ziemi. Panie Zdzisławie, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Proszę pana, więc, proszę państwa, więc ja uważam, że tych dzików, wszyscy się zgadzali z tym, że tych dzików jest za dużo jednak na tych terenach w polskich lasach. Z tym, że Polski Związek Łowiecki już udaje bezradnego. Oni nie są bezradni, oni po prostu... Im zależy na tym, żeby było na co polować, żeby było tych dzików dużo, żeby żadnej odpowiedzialności nie mają. Te dziki się tak rozbestwiły, że wchodzą do miasteczek, do wiosek, w śmietnikach ryją, rozrywają te trawniki, jedzą. Rolnik powinien mieć prawo się bronić. No powinien mieć prawo się bronić, nie musi mieć broni. On sobie bez broni poradzi, tylko żeby dać mu możliwość, że może tego dzika przestraszyć, zabić nawet na swoim terenie. I on sobie da radę z tym wszystkim. Pan Krzysztof... A Związek Łowiecki jest absolutnie nieskuteczny i trzeba coś z tym zrobić, a tam siedzą sami prominentni politycy i oni i tego zdaje się nie ruszy się. Pan Krzysztof napisał, skoro państwo w tej sytuacji zawodzi, to każdy powinien mieć prawo do ochrony swojego majątku. Oczywiście z poszanowaniem prawa. A pani, która wspomniała o zaprzestaniu hodowli zwierząt w trosce o środowiska, tej pani proponuje, by w imię ochrony klimatu zaprzestała na przykład korzystania prądu wytwarzanego przez elektrownie węglowe. Panie Marcinie, krótko pan. Halo, dzień dobry. Witam, chciałbym tylko taki idylliczny, idealny obraz przedstawić, ponieważ natura poradzi sobie sama z tym wszystkim. Gdyby zwierzęta przestały być dokarmiane na zimę, oczywiście mniej osobników by ją przeżyło, ale przez to mniej by się też rozmnożyło i byłoby ich mniej i to by rozwiązało problem. Co na to pan natura Sebastian? Panie Sebastian, jeszcze pan. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan, to tak, mam takie jednak przemyślenia odnośnie samych rolników, bo cały czas jest nagonka na jednak myśliwych, że to oni powodują w jakiś sposób rozprzestrzenie tej choroby. Wydaje mi się jednak, że przepisy, które w jakimś stopniu ułatwiają produkcję trzody, tak zwane zakłady typu MOR, czyli mali lokalni producenci, którzy nie mają takich mocnych wymagań sanitarnych, co jakieś takie zwykłe duże zakłady produkcyjne i też to w pewnym stopniu pewnie umożliwia rozprzestrzenianie się tego całego ASF-a, takie moje spostrzeżenie o to wszystko. Pozdrawiam. Jeszcze jedna wypowiedź. Aleksander Dargiewicz, Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej. Mamy problem, jeżeli chodzi o afrykański pomór świń u dzików. Jedyną receptą, która jest w tej chwili dostępna, żeby zahamować chorobę, jest redukcja populacji dzika. I ten problem do tej pory nie został rozwiązany. 6 lat prawie próbujemy ograniczyć populację dzika i do tej pory nam się to nie udało. Z różnych względów, częściowo to wynika z braku świadomości społecznej, dosyć dużego sprzeciwu opinii publicznej. Z drugiej strony również sami myśliwi nie bardzo kwapią się do strzelania do dzików z tego względu, że dla nich jest to hobby i nie traktują tego zbyt poważnie. Natomiast dla rolników jest to być albo nie być. Jeżeli zagęszczenie tych dzików jest duże na pewnych obszarach, no to presja tego wirusa w środowisku również rośnie. I nawet najlepsze sposoby zabezpieczenia gospodarstw poprzez bioasekurację, nawet te najbardziej zaawansowane, czasami zawodzą. Dlatego wydaje nam się, że rolnicy powinni mieć prawo do tego, żeby w jakiś sposób bronić swoich miejsc pracy, jeżeli nie są bronieni przez państwo i przez myśliwych, bo przecież dziki są własnością państwa. Niebawem 9 minut do 13. Raz jeszcze pan Mirosław Welc, zastępca głównego lekarza weterynarii. Dzień dobry raz jeszcze, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. I raz jeszcze pan Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii. Witamy również. Witam, dzień dobry. Na pytanie, czy rolnik powinien mieć prawo do polowania na swojej ziemi, 39% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 61% odpowiada, że nie. Mirosław Welc, panie doktorze, no, można prowadzić bardzo intensywny odstrzał dzików. Wtedy pewnie zaprotestują ekolodzy, ale czy strzelając do dzików gwałtownie, zmniejszając tę populację, ograniczając ich liczbę, ograniczymy skalę problemu, o którym dzisiaj rozmawiamy? Winni wystąpienia tej choroby w Polsce nie są ani, zwłaszcza rolnicy, ani myśliwi. Winny jest wirus ASF, który się do nas dostał. Ale pamiętajmy o tym, że to, co zrobimy dalej z tym zagrożeniem, z tą chorobą, to są już nasze integralne decyzje. Bierzmy przykład z krajów europejskich, którym udało się skutecznie powstrzymać chorobę. To zrobili? Poprzez redukcję populacji dzików, poprzez grodzenie terenów, gdzie wystąpiły pierwsze przypadki, poprzez bioasekurację zarówno gospodarstw utrzymujących świnie, jak i wprowadzenie ostrych zasad bioasekuracji w trakcie polowań. Apeluję o to, abyśmy mieli świadomość, że tylko nasze wspólne działania i podnoszenie świadomości także społecznej w tym zakresie mogą uchronić nas przed potężnymi stratami gospodarczymi, a naszą hodowlę trzody chlewnej przed tym bardzo poważnym i groźnym wyzwaniem. Michał Kołodziejczak, słuchacze pytają, czy jest pan hodowcą wieprzowiny? Nie, ja nie jestem hodowcą wieprzowiny, jestem człowiekiem, który raczej zajmuje się jednoczeniem hodowców. A rozumiem. Reprezentuję organizację. Jednocześnie słuchacze pytają, czy aby na pewno wszyscy hodowcy są ubezpieczeni, czy kupują polisy? Rolnik ma obowiązek kupowania polisy. Tak więc... Tylko, że nie da się na przykład ubezpieczyć od ASF-u, który kiedy wejdzie, na przykład pod gospodarstwem jednego z hodowców zostanie znaleziony padły dzik, od razu to gospodarstwo znajduje się w stresie żółtej, czerwonej bądź niebieskiej, gdzie niebieska jest najgorsza i jest ona nakładana wtedy, kiedy w gospodarstwie jakimś znajduje się już wirus, czyli wewnątrz stada, i wtedy rolnicy ponoszą ogromne straty, bo muszą sprzedawać tylko i wyłącznie do wybranych zakładów, które są odpowiednio przygotowane do kupowania zwierząt ze strefy i sprzedają te zwierzęta dużo taniej, niż jest to cena rynkowa. Co dalej ze sprawą? Co dalej? Bo pisma zostały, jak powiedzieliśmy sobie, wysłane. Rozumiem, że liczą panowie na rozmowy, tak? Z przedstawicielami rządu? Liczymy na rozmowy. Jesteśmy umówieni już w też na dość obszerną rozmowę z ministrem rolnictwa. Czekamy także na rozmowę z ministrem klimatu, bo to on dziś odpowiada za nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim. Więc chcielibyśmy iść w tą stronę. Pokazaliśmy, że jest problem. Pokazaliśmy, że jest determinacja. Jest problem bardzo duży, bo ten wirus się rozprzestrzenia. Jeżeli mówimy też o odstrzale dzików czy o zmniejszeniu populacji, to mówimy też, żeby to było zrobione z głową, bo my jako rolnicy i hodowcy, których ja reprezentuję, to są też ludzie, którzy kochają zwierzęta i nie tylko te w swoich gospodarstwach, ale też te wolno żyjące. Mirosław Welc, raz jeszcze, panie doktorze, jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Co z jedzeniem dziczyzny? Czy to jest bezpieczne? Dziczyzna jest bezpieczna. Dziczyzna jest mięsem, które ma walory i odpowiednie walory bezpieczeństwa zdrowotnego, jak i odpowiednie walory smakowe. Nie ma żadnych wskazań, przeciwwskazań, a wręcz odwrotnie do konsumpcji dziczyzny. Panowie, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Mirosław Welc, zastępca głównego lekarza weterynarii, wcześniej pan Michał Kołodziejczak, lider Agro Unii. Pozdrawiam, dziękujemy, miłego dnia panom życzę. Przypomnę na pytanie, czy rolnik powinien mieć prawo do polowania na swojej ziemi. 39% internautów odpowiedziało, że tak, 61% odpowiedziało, że nie. Wszystkie, także dzisiejsza, archiwalne audycje za, a nawet przeciw, znajdą państwo na stronie internetowej programu trzeciego. Tyle na dziś, spotykamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. To imponująca niewiasta. Nie? Może nie poruszajcie tego tematu. Biust cały do wglądu, kostium kąpielowy skurczony w praniu, w sumie cała anatomia na wierzchu. Rodzina. Przedstawiamy państwu rodziny Średnickich. Jaka kawa dla mamy? Zwyklutka. A tu nie ma zwyklutkich. Amerykana z chudym, klasik. I dla mnie to samo. Dobra. Występują Hanna Śleszyńska, Marian Opania i Paweł Wawrzecki. Rodzina Średnickich. Mały Świat 21. Na antenie Trójki w każdy czwartek po 13. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do 50 lat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy 2 w 1 MPM Gringo z silnikiem bezszczotkowym zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 499 zł. A kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung zapłacisz jedynie 2399 zł. Aż do 50 lat 0% w MediaMarkt. RLSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Jeśli wiesz najlepiej, to na pewno nie wszystko. I wtedy sięgasz po Rzeczpospolitą. Bo najlepiej, jak wiesz wszystko. Rzeczpospolita przedstawia obraz świata z wielu perspektyw. Zawsze obiektywnie. Nawet kiedy trudno o bezstronność. Bogusław Chrabota, redaktor naczelny. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Niech te święta będą wyjątkowe. Tego życzymy wam wspólnie z Play. Margaret i Grzegorz Chyży. Idealne prezenty na święta w Play. Samsung Galaxy A70 tylko za złotówkę. Taniej o 468 zł. I Tidal przez 6 miesięcy w prezencie. Szczegóły na play.pl. Play. Największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Zanim usłyszysz kolejne wiadomości, chcę cię o coś zapytać. Czy myślisz czasem, co jest prawdą? Co zostało przeinaczone, wyolbrzymione lub zwyczajne, zmyślone. Tylko prawda może coś zmienić na lepsze. Dlatego nie przestajemy jej szukać. Onet. Dzisiaj znów są moje urodziny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Mirosława Kalisiewicza. Urodziny.